Somorjai Martina szexológussal, az Így kezeld a pornófüggőséget című könyv szerzőjével beszélgetek. Egy nagyon prűd országban egy nagyon érzékeny témáról, a pornófüggőségről és egyéb szexualitást érintő kérdésekről. Kezdjük talán azzal, hogy miért probléma a pornófüggőség, és kinek probléma a pornófüggőség. Elsősorban a pornófüggőnek, vagy elsősorban a pornófüggő partnerének? A szenvedélybetegek mindig úgy érzik, hogy az ő problémájuk nem probléma, és igazából a környezetnek rossz. Kevés az a szenvedélybeteg, aki egy idő után eljut odáig, hogy most már szeretne változtatni. Ez minden egyes függőségre igaz, tehát nagyon-nagyon hosszú ideig latenciában tud maradni. Tulajdonképpen ilyen szempontból a pornófüggőség hasonlít az összes többi szenvedélybetegséghez. Tehát a pornófüggő nézi a pornót rendszeresen, arra önkielégít. Gyakorlatilag ez egyébként inkább maszturbációfüggőség, csak pornófüggőségnek nevezzük. És amikor valós szexre kerülne sor, akkor azt tapasztalja, hogy az nem olyan élvezetes, mint amit ő egyedül csinált a felnőtt film nézegetése közben, és innentől kezdve már a párjának nyomasztó ez az egész, mert ő nem tudja azt hozni, amit a pornófilmben lévő modellek csinálnak semmilyen szempontból, az, aki pedig függő, az pedig nem élvezi a párjával a szexet. És ennek hatása nem csak a párkapcsolatra, meg az egyén életére van, hanem a társadalomra is, hiszen ezáltal egyre kevesebb párkapcsolat képződik, ami elindul, az is félbe tud maradni, emiatt, mert nem jó a szex, és akkor minek a párkapcsolat? Rombolja a szexuális intimitást a pornó? Természetesen nagyon nagy mértékben. De ez mindenféle és akármilyen pornóra vonatkozik, vagy a pornónak a kultúrája, a pornónak a nyelve tolódott el olyan irányba, ebbe a nagyon tárgyasító, nagyon közönséges irányba, ami már rombolja az intimitást a párkapcsolatokban. Vagy lehetne olyan pornó, vagy van olyan pornó esetleg, amelyikre ez nem vonatkozik? Természetesen van úgynevezett etikus pornó, vagy feminista pornónak is hívják, ami úgy készül, hogy a nőknek is jó legyen. Azért nem titok, hogy a pornók nagy része a férfiaknak készül, és ennek megfelelően főleg a férfiakat izgatja, és tárgyasítva vannak benne a nők. Ez a nők többségének nem túl izgalmas, vagy nem túl izgató, de természetesen van olyan, ami izgató, tehát nagyon sokan néznek például leszbikus pornót, vagy homoszexuális pornót, a nők körében is sok az ilyen, és ezt sokkal intimebbnek találják, mint a hagyományos heteroszexuálisat. Amit az előbb kérdeztél azzal kapcsolatban, most rögtön kiigazítanék egy tévhitet, hogy sok pornófüggőséggel foglalkozó szakember azt mondja, hogy egyre durvább pornókat néznek az emberek. Ez nem igaz. Nekem több olyan kliensem is volt, aki 20 éve ugyanazt az egy típusú, hagyományos, egy férfi, egy nő pornófilmet nézte, és neki nem is volt gondja ilyen szempontból az intimitással. Neki más problémái voltak. Több ilyen kliensem is volt, tehát egyáltalán nem nőtt az inger küszöb. Egyszerűen csak megszokta, hogy egy bizonyos típusú pornófilmet néz, és azt élvezi. Illetve vannak, akik szeretik a házi videókat, és ugye az sem annyira ártalmas, mint mondjuk egy nagyon durva, valóságtól teljesen elszakadt jeleneteket tartalmazó felnőtt film. Casting videók mennyire ártalmasak a párkapcsolati intimitásra? Mert az egy kiszolgáltatott helyzetet modellez. Egy olyan helyzetet, ahol egy nő az kvázi pornózni szeretne, és az adott férfi, aki a producer szerepét játsza, az abban az adott szituációban dominálja őt, és hát mintegy a nőnek meg kell felelnie egyfajta referenciának, egyfajta pornós referenciának ahhoz, hogy ő felnőtt filmeket készíthessen. És hát az ilyen casting videók azok elég nyíltan ki is nyilvánítják azt, hogy nincsen felvétel pornószakra, hanem ez maga a pornózás. Hát amikor azok a csajok megérkeznek a casting videónak az elkészítésére, akkor ők azt hiszik, hogy ez a videó, ez az ő felvételiük. Pedig hát az ő pornókarrierjük, amiről ők nem tudnak, ami egyébként egy izgató faktor azoknak a férfiaknak, akik ezt nézik, hogy a nőnek a kiszolgáltatottsága az itt nem csak annyiban jelenik meg, hogy ő megfelelni akar, hogy ő pornózni akar, hogy ő felvételt akar nyerni ahhoz a produkciós céghez, hanem annyiban is, hogy ő valójában nem is tudja azt, hogy mire jelentkezik, nem is tudja azt, hogy ami itt zajlik, az már réges-régen eldőlt, hogy nincs felvétel pornószakra, de most itt pornózhatsz egyet, abban a hiszemben, hogy épp felvételizel. Egy komoly kulisszatitkot árultál el. Ez egyszerűen a férfiaknak szükségük van arra, hogy hatalmi helyzetben modellezzenek egy olyan szexuális relációt, amiben az adott nő alá van rendelve, ki van szolgáltatva, és ez izgatja őket? Bizonyos típusú férfiakat, azért nem mindenkit. De jellemzően ez az, ami... Melyik fajta pornó? Mit mutatnak a számok? Melyik fajta pornó az, ami nagyon hasít, és melyik fajta pornó az, amelyik megrekedt a növekedésben? Jó, jelenleg az egyik legnépszerűbb a mély torok. Na most ez elég sok mindent mutat, ugye? Hiszen mi a mély torok? A nő gyakorlatilag könnyezik, fuldoklik, majdnem hány, persze nem tud hányni, de elég mélyen ledugják a péniszt a torkán, tehát mindenképpen olyan tüneteket produkál, mint aki nem érzi magát túl jól. Ezt lássuk be. Tehát kívülről, ha nézel egy ilyen mélytorkos videót, ez ilyen. Tehát nem úgy néz ki, mint aki nagyon boldog, vidám, jó kedve van, madarat lehet vele fogatni, tehát... De a legtöbb férfinek ez is élvezeti faktor. Hát én nem azt mondom, hogy a legtöbb férfinek, és ne vonjuk az összes férfit egy kalap alá, ez rettenetesen fontos. Eleve nagyon sok férfi nem néz pornót, aki pedig néz, az akár keresheti közöttük az intimebb típusokat, de akik néznek, azok között igen sokan vannak, akik például a mély torkosat nézik, és az valóban a nők számára megalázó tud lenni. Illetve túl sok öröm nincs benne. Ugyanakkor vannak nők, akik azt állítják, hogy ők élvezik a mély torkos szexet. Vanunkunk arra, hogy kétségbe vonjuk a kijelentésüknek a valóságtartalmát? Nem, nincs okunk. Tehát, hogyha ezt mondják, akkor ez bizonyára így van. Én kettő ilyen nőről olvastam, akinek közben orgazmusa volt. Kettő. Úgyhogy most az egész Magyarország összes pornónéző férfia keresheti ezt a két nőt az országban. Van annak erkölcsi tartalma, hogy ki milyen pornóra gerjed, és ki milyen pornót fogyaszt? Ez egy nagyon jó kérdés. Lehet ez ijesztő olyan szempontból, hogy valaki olyat néz, amit egyébként elutasít. Tehát olyan valamire izgul, amit a való életben soha nem tenne meg. Na most ez okoz egy feszültséget, egy erkölcsi feszültséget, erről írtam a könyvemben, és már ez a feszültség egyfajta nemi vágyat, élvezetet indít be az emberben, de a valóságban sose tenné meg. Ugyanakkor azt is el kell mondjam, hogy van olyan, aki megteszi a valóságban. Tehát van, akinél ez eljut odáig, hogy valóra váltsa, és van, aki pedig megmarad a fantázia, illetve a filmnézés szintjén. És ez az, amit az elején te nem tudsz magadról, amikor elkezded nézni, hogy te vajon megmaradsz-e a filmnézés szintjén. De az egy erkölcsi dilemma, hogy ha én egy olyan tárgyasító szituációt nézek a pornófilmen, amely mintegy kiszolgáltatja azt a nőt, annak a nő tárgyasításának ott van egy erkölcsi tartalma. Én azáltal, hogy megnézem azt a pornófilmet, azáltal, hogy mondjuk rákattintok arra a videóra, azáltal kvázi támogatom, azáltal a létjogosultságát fenntartom annak a fajta videónak, annak a fajta kultúrának, tehát bizonyos értelemben pusztán azáltal, hogy elfogyasztom azt a fajta pornót, felelős is leszek azért, hogy az létezik. Kvázi felelős is leszek annak a nőnek a kiszolgáltatásáért, sőt azokért a kulturális hatásokért, amiket annak a nőnek a pornófilmben, annak a nőnek a kiszolgáltatása aztán kelt a társadalomban. tehát más egyéb nőknek a későbbi, akár a pornótól független szexuális kiszolgáltatásáért is bizonyos töredék részben felelős leszek, hiszen az én igényeimet is kielégíti ez a fajta pornó. Teljesen igazad van. Beszéltél arról, hogy az nem ritka panasz a klienseid körében, hogy pornófüggővé válnak bizonyos férfiak, és ilyen módon képtelenné válnak a nemi együttlétre húsvérnővel. Hogyan kezeled ezt? El kell tiltani az illető férfit a pornótól, hogy gyűjjön benne a libidó, és végül aztán képes legyen a partnerével a szexre? Ez nem ilyen egyszerű. Én nem vagyok annyira a zéró tolerancia híve a terápia első pillanatától kezdve. Nem, ez nem az én módszerem. Az én módszerem ennél szelidebb, bár sok pszichológus szerint pont, hogy nagyon dinamikus a módszerem, ezen lehet vitázni. A lényeg, hogy amikor eljön hozzám valaki, és rákérdez, hogy akkor mostantól ne nézzem pornót, akkor én azt szoktam mondani, hogy ahogy ő szeretné. Ha akarja, nézze továbbra is, ha akarja, nem, mert mi most együtt elindulunk egy irányba, megkeressük a kiváltó okot, és azt fogjuk kezelni, és nálam azt szokott beválni, hogy úgy abba hagyják a pornónézést, hogy észre se veszik. Tehát foglalkozunk más dolgokkal, ami őt idáig elvezette, vagy azt a hiányt, vagy azt az űrt lelkileg, agyilag betöltjük, ami neki hiányzik, és ami miatt szüksége van erre a függőségre, és innentől kezdve gyakorlatilag észrevétlenül le tud szokni. De vannak klienseim, akik ilyenkor azt szokták mondani, hogy de ők inkább abba szeretnék hagyni, és számolni szeretnék a napokat. Rendben, én teljesen nyitott vagyok ezelőtt is, tehát ha valaki a zero tolerancia felé szeretne, vagy a nofap felé szeretne menni, menjen, hozzáteszem, én személy szerint nem ennek vagyok a híve. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy na, holnaptól nem nézek pornót, ezen nekem az a problémám, hogy nem oldja meg az eredeti kiváltó okot. És az eredeti kiváltó ok sokkal-sokkal súlyosabb tud lenni, mint maga a pornófüggőség. És a pornófüggőség valójában ilyenkor elfedezi azt a problémát, és jó is, hogy elfedezi, tehát jótékony hatása tud lenni. Tehát a szenvedélybetegség a sok esetben jó, nem rossz. És anélkül abba hagyni ezt, hogy lenne mögötte egy terápiás munka, veszélyes is lehet. Mert szembesülni kell az eredeti kiváltó okkal, ami sokkal durvább lehet. Mondjak példákat? Ehhez gondolom valamiféle analízist kell elvégezni, hogy föltáruljon a beteg történetében, gyerekkorában, szüleivel való kapcsolatában a gyökere ennek a problémának. Nem? Lehet az aktuális kapcsolatban is. Nekem volt olyan férfi pornófüggő kliensem, aki a pornót arra használta, hogy meneküljön az őt terrorizáló párja elől, és abban az egy órában naponta egy kis nyugalmat lelt. Tehát, hogyha ő ezt így hopp, elvágólagosan abba hagyta volna, akkor ugye azonnal felszínre került volna rengeteg probléma köztük, hatalmas lett volna a feszültség, amit nem tudtak volna megoldani. Ami ugye töréshez, szakításhoz, váláshoz, stb. Vezethet. Tehát akár, bár furán hangzik, de a pornófüggőség össze is tarthat egy párkapcsolatot. Mert a férfi, mondjuk most beszéljünk férfiakról, jó? Tehát a férfi úgy dönt, hogy inkább elmenekül a pornófüggőségbe, ez neki elég. Például az egyik ok lehet az már eleve kiváltó okok között, hogy a párja nem hajlandó vele annyit szeretkezni, amennyit ő szeretne, és akkor a férfi úgy dönt, hogy jó, akkor inkább pornót néz, és arra maszturbál, és így megoldja a saját nem életét, de együtt marad a család. Nincsen válás, a gyerekek nincsenek szétszakítva, tehát ilyen szempontból ez tulajdonképpen egy bizonyos ideig jótékony hatású lehet. Addig az ideig pedig a párok kapnak egy esélyt, hogy megoldják. 100 pornó kattintásból hányért felelős férfi és hányért nő? Tegyünk különbséget a pornónézés és pornófüggőség között, jó? Ez nagyon fontos. A pornófüggőség inkább férfiakra jellemző, a pornónézés pedig mindkét nemre jellemző. De azért inkább a férfiakra. Inkább a férfiakra, hogyha nő talál olyat, ami a számára izgató, és nem azt érzi, hogy azt a nőt abban a filmben éppen megalázzák, akkor a nőnek is lehet izgató. Persze nem beszélve azokról a nőkről, akik élvezik a nagyon erőteljes megalázást, mert ők szívesen nézik ezeket a pornófilmeket. Na és annak mi az oka? Csak nem az apjukkal való kapcsolatuk, talán csak nem az, hogy az apjuk keményen bánt velük, nyilván nem szexuálisan, legalábbis remélhetően az esetek többségében nem szexuálisan, de hogy akárhogy is az apjukkal való szerep, az nekik a bensőséges intimitás hordozója. És amikor férfit keresnek maguknak, akkor arra a férfira kezdenek el gerjedni, az a férfi kezdi el érdekelni őket, akiben meglátják az apjukat, és kvázi azt a szerepjátékot újra játszhatják, abba a szerepbe helyezkedhetnek vissza újra, amiben az apjukkal voltak. Hogyha arról beszélünk, hogy egy nő kifejezetten izgatónak találja azt, ha őt megalázzák, akkor azért talán lehet sejteni azt, hogy az apjával való kapcsolatában ennek vannak előzményei. Lehet ez is egy ok a sok közül, de lehet az ellentéte. Hogy az apját nem tisztelte, mert az apja nem tudott keményen bánni az anyjával se, vele se, senkivel se, az apja egy papucs volt, és ezért ő az ellenkezőjét igényli, és várja el, és keresi, és találja meg, és vonja be az intim körébe. Igen, ez most egy második ok, és még mondok néhányat, mert szerteágazó ez a terület, tehát nem csak egy-egy oka lehet egy-egy problémának, ha egyáltalán problémának nevezzük, hogy egy nő szereti, hogyha megaláznak, mert sok nő számára az nem probléma, ezt tegyük hozzá, hanem inkább úgy éli ezt meg, hogy ez egy fűszer számára, hogy őt rendszeresen megaláznak. Amit én gyakori problémának látok itt, vagy a háttérben lévőnek, hogy vannak nők, akik viszont erre abszolút nem vágynak, tehát ők nem akarják, hogy őket verjék szex közben, vagy megalázzák bármilyen módon, de azt hiszik, hogy muszáj ezt tenniük, különben a pasiuk elhagyja őket. Tehát ez egy ilyen megfelelési kényszer, és itt bekapcsolódik ez a jó kislány szindróma. Ugye a jó kislányok a pszichiátrián kötnek ki, ez most egy nagyon durva mondat, de azért van ebben valami. Tehát az a nő, aki azt hiszi, hogy a férfiakkal így vagy úgy kell bánni, és mindent meg kell tenni, és itt a kell szón van a hangsúly, amit a férfi akar, az valójában nem tud kiállni saját igényeiért, saját magáért, a saját vágyaiért, hagyja, hogy egy férfi elnyomja, és ez nem tesz jót neki. Tehát ez egyébként lehet a pornónak egy ilyen negatív hatása, és főleg a fiataloknál, hogyha a kislányok már ilyen pornófilmeken nőnek fel, akkor arra tanítja őket ez a pornókultúra, hogy igen, hagyd, hogy megalázzanak, hagyd, hogy az legyen, amit a férfi akar, nincs szükség arra, hogy felizgassanak. Hát tipikus, amiket ugye a pornófilmben látunk, hanem amikor a férfinak áll a farka, akkor gyerünk azonnal, te is legyél készen, és akkor pontosan úgy kell mindennek történnie, ahogy a férfi akarja, neked ebben túl nagy beleszólásod nincs, és addig tart egy aktus, amíg a férfi el nem élvez, ugye ez is gyakori vonása a felnőtt filmeknek, és a nők orgazmusát annyira nem tudjuk tetten érni, vagy ha igen, akkor sok esetben eléggé hiteltelen, mert amikor például elkezd egy nő sikongatni a felnőtt filmben, és sikongat egy ideje, és közben a férfi kihúzza mondjuk a farkát a hüvelyéből, és még mindig sikongat, akkor az számomra eléggé röhelyes, és nehéz elhinnem, hogy ő jelenleg is élvez valamit. Mit élvez? Tehát az, hogy éppen nincs benne a pénisz. Tehát látszik, hogy ez az egész kamu. Minden esetre a probléma az, hogy a férfiak ilyen szempontból könnyen becsaphatók, egyébként nem csak ilyen szempontból, sok más szempontból is a férfiak becsaphatóbbak és manipulálhatóbbak, mint a nők, és a férfiak elhiszik, hogy ami a pornófilmben van, az a valóság. Kicsit olyan, mint egy mese, csak egy felnőtteknek írt mese. Uh-huh. És mi a hatása a te praxisodban, a te tapasztalatod szerint a pornófogyasztástól való leszokásnak? Hát amiután leszoknak a pornófüggők a pornófogyasztásról, helyreáll a normális nemi életük a partnerükkel, ők elégedettebbek utána, az intimitásnak egy olyan minőségéhez térhetnek vissza, vagy juthatnak el, amelyet addig nem tapasztaltak, és akkor elégedettek, és azt mondják, hogy hát ez a terápia sikeres volt. Ez az egyik, amikor párkapcsolatban élő férfi jelentkezik, mondjuk. Igen, helyreáll, sőt, sokkal mélyebb lesz. Hiszen lehet, hogy már az elején is sekélyes volt az ő nemi életük, a pornó csak bejött, mint egy plusz nehezítő tényező, de valójában soha nem volt igazán jó a szeretkezés közöttük. Tehát a pornót lehet sok mindenért okolni, de a pornó nem csak ok lehet, hanem lehet következmény is. Mármint a függőség a pornótól. Tehát azért ne húzzunk rá minden vizes lepedőt a pornóra, mert az túlzás lenne, jó? Ez fontos. Tehát mondjuk volt egy valamilyen nemi élete ennek a párnak, ami nem a legjobb, vagy minőségileg, vagy mennyiségileg, mondjuk nem felelt meg akár a férfinak, akár a nőnek, és akkor aki ezzel kapcsolatban hiányt érzett, vagy úgy érezte, hogy nem teljesen kerek a történet, az mondjuk rákapott a pornófilmekre. És ezzel egy időben csökkent a nemi vágya, a partnere iránt mindenképpen, de egyébként egy idő után már amúgy is csökkent, tehát már maszturbálni sem nagyon lesz kedve, és hogyha férfiról beszélünk, akkor ugye a részleges impotencia beáll, tehát egyre ritkábban lesz merevedés. Hogyha végre lesz, akkor vagy korai magömlés lesz, vagy pedig nagyon nehezen élvezel, vagy esetleg már el sem élvez, akkor, amikor nővel van együtt, de maszturbációnál is meg tud nőni ez az idő, vagy pedig pont ellenkezőleg nagyon is lerövidül. És amikor helyreáll egy ilyen férfi, akkor egyrészt az egyik legfontosabb dolog, hogy visszakapja a merevedését, tehát lesz újra irányítható farka, tehát a pénisz irányítás az egyik legfontosabb része a terápiának, hogy a férfi képes legyen irányítani, ugye, aggyal a péniszt. A másik, hogy a kapcsolat sokkal bensőségesebb lesz, és megszilárdul, hiszen túl tudtak jutni egy ilyen krízisen, még akkor is, hogyha esetleg a nő nem tudott a pornófüggőségről, már pedig ez nagyon gyakori, tehát a férfiak, akik eljönnek hozzám, nem mondják el a partnerüknek, hogy ők ezt csinálják, a nő pedig nem jön rá már évek óta, miközben a nő azt hiszi, hogy ő mindent ki tud szimatolni, ez nem igaz, nem tudja. Nekem furcsa ez a pénisz irányítása aggyal. Ez mit jelent? Én azt figyeltem meg, hogy a pénisz nem a férfi irányítja aggyal, hanem egy zavaros, a férfi számára nem nagyon kontrollálható izgalmi státusz, ami hogyha elönti őt, akkor megtörténik az erekció, ha nem, akkor nem történik meg az erekció. És hogy a férfiaknak, hát jellemzően nincs meg az a képességük, hogy ők aggyal kontrollálják a péniszt, és erekciót produkáljanak, amikor hoznak egy döntést, hogy itt most erektált péniszre van szükségük, hanem az egy olyan helyzet, ami megtörténik a férfival, hogy felizgul, vagy nem történik meg, és akkor elmarad. És a kielégülés? Az sem irányítható? Vagy hogy mennyi ideig merev a pénisz? Hát az, hogy mennyi ideig merev a pénisz, az nagyjából azon múlik, legalábbis én nekem az a megfigyelésem, hogy mennyi ideig tudja a partner, illetve hát a szexuális helyzet fenntartani ezt az izgalmi státuszt. Hogyha ez az izgalmi státusz, ez lanyhul, akkor a pénisz az puhul. És nem, én minden esetre ennek a tudatossága, hogy egy férfi fenntartsa az erekciót, hát nem nagyon jellemző, és az meg, hogy késleltesse az orgazmust, hát persze lehet ilyenkor a tanulmányokra gondolni, hogy fékezze az ember az orgazmust, hogy megpróbáljon még kitartani az aktusban, de ezek a kevésbé önfelett részei a szexualitásnak. Hát amikor erre van szükség, hogy egy férfi elvonatkoztasson és arra gondoljon, hogy azt vegye számba, hogy mi történt vele az nap, nehogy elélvezzen, jellemzően, hát hogy mondjam, hiába tartja fenn az erekciót ezáltal, vagy hiába késlelteti az orgazmust ezáltal, nem tartozik az önfelettebb szexuális pillanatok közé, és ezt alig, ha nem a nő is észreveszi, és alig, ha hat a nőre izgatóan ez a pillanat. Ez egy pillanat, ahogy mondtad. És ilyen pillanata a nőnek is van. Tehát nehogy azt higgyük, hogy a nőnek az izgalmi görbeje végig így megy fölfele a szeretkezés alatt, csak a női kevésbé tetten érhető, de azért a nőnél is észre lehet venni, hogy mondjuk megszűnik a nedvesedés, vagy kevésbé élvezi, különböző jelekből ez látható, érzékelhető. Tehát a nőnél is van ilyen, miért ne lehetne a férfinál is ilyen? Tehát ne legyen már ilyen irreális elvárásunk, hogy a szexnek végig ilyennek kell lennie. Közben egyébként lehet kommunikálni, poszt váltani, leállni, és valóban, ahogy mondtad, valamire gondolni. Tehát amikor arról beszéltem, hogy az aggyal lehet irányítani, akkor olyan technikákra gondoltam, ami személyre szabottan minden egyes férfinél begyakorolható, hogy mire gondoljon akkor, amikor érzi, hogy mondjuk már közeledne a magömléshez, vagy mire gondoljon akkor, amikor úgy érzi, hogy nem elég élvezetes a szex. És ezt előbb szárazon, tehát hüvelyen kívül kell begyakorolni. A pornóról szóló diskurzus jellemzően azt a megállapítást hozza, amely szerint a pornó elsősorban a női szereplőket szolgáltatja ki, és elsőrendűen ezek a nők a pornóba kényszerített, a pornóiparban tevékenykedő nők, azok, akik elsőrendűen az áldozatai ennek az üzletágnak. Tényleg így van ez? Azok a férfiak, akiknek pornózniuk kell, hát nekem sokszor az a benyomásom, hogy komolyabb teljesítményt követel meg tőlük a rendező, meg a producer, mint a nőktől. Nem akarom a nőknek a hozzáadott értékét kisebbíteni, de minden esetre az erekció, annak a fenntartása, illetve a férfi orgazmus az nagyobb, mintha nagyobb teljesítményt követelne a férfiaktól, mint a nőktől. A nőnek nem kell erektáltnak lennie a szexhez. Nyilván nem árt nedvesednie, de ez az ügy is megoldható könnyebben, mint az erekció. A női orgazmus emellett megjátszható, és ha itt már csak a színészi képességeken múlik, hogy mennyire hiteles a játék, a férfi orgazmus nem megjátszható, csak úgy, mint az erekció nem megjátszható. Nyilván vannak segédeszközök, de én legalábbis úgy tudom, hogy nincs az a Viagra és nincs az az injekció, ami egy olyan helyzetben erekciót eredményez, amiben nincs semmi izgató. Hát valami izgatónak kell lenni ahhoz, hogy a segédeszközök, a segítők révén a férfi erektált állapotba jusson. Hát nekem az a megfigyelésem, hogy a férfi pornó szereplők azok mintha még akár keményebb igénybevételnek is lennének kitéve, és mintha bizony sok esetben jobban ki lennének szolgáltatva, ha nem is a modellezett szexuális helyzetben, amelyet a pornó előállít, hiszen abban azért általában a férfi dominál, hanem abban a nagyobb inercia rendszerben, amelyben már ott van a producer, amelyben már ott van a rendező, amelyben őt instruálják, amelyben neki erekciót, meg ejakulációt kell produkálnia. Tehát ebben a diskurzusban általában a nőket határozzák meg áldozatokként, és a férfiakat meg elkövetőként, ragadozóként, domináns, gátlástalan, a nőket alávető tekintélyszemélyekként. Nem lehet, hogy nem a nemek közt húzódik ez a tengely, hanem sokkal inkább az üzletágnak a menedzsmentje, illetve a szereplők között. A férfiaknak is rossz a pornó filmben való rendszeres fellépés, tehát ez senkinek se jó, tehát akinek lelke van, annak biztos, hogy töri a lelkét. Ez nem kérdés. Nekem két olyan kliensem volt, aki pornófilmekben szerepelt, és egyáltalán nem voltak jó állapotban. Rendkívül súlyos potenciazavaruk volt. Ha valaki etikus pornóra szeretne átszokni, akkor azt hol keresse? Mert nekem van egy olyan gyanúm, hogy a pornooldalakon nincs ilyen kategória, hogy etikus pornó, vagy ilyen, hogy feminista pornó. Valahol a métorok és az interracial kategóriák között. Ehhez lehet, hogy egy teljesen más felületet kell találniuk, nem? Igazából, hogyha valaki eljött hozzám valaha, és ilyen problémája volt, és úgymond átszoktatni kezdtem, akkor mindig megbeszéltük, hogy mi az, amit ő még szívesen nézne, de már nem olyan durva, mint a kezdeti típusú film, amivel megkeresett, hogy már őt zavarja, hogy ilyeneket néz. Tehát ezt egyére szabottan tudnám elmondani, és valóban igazad van, nehéz ilyet találni. De alapvetően azt lehet elmondani, hogy a leszbikus, illetve a homoszexuális pornok, vagy a home videók azok, amikben több gyengétség fellelhető. A homoszexuális igen, videók. Ezen mindig meglepődnek. Több gyengétség lelhető fel, mint a hetero videókban. Igen. Ez különös. Mondjuk, hogy nem fogyasztok meleg pornót, de hogy minden esetre fura, mert mégiscsak az ember úgy képzeli, hogy a homoszexuális kapcsolatokban nagyobb fokú a promiszkuitás, hiszen nincsen benne nő. Nincs benne a nőnek ez a földelő szerepe és hatása, hanem hát férfiak, és hát ez is a tapasztalat, hogy a meleg kapcsolatok azok hát sokkal változékonyabbak, sokkal gyakoribbak a partnereknek a kilengései, vagy akár a rövidebb időre állandósul párkapcsolat a melegek körében, mint a heteroszexuálisok körében, és akkor ez még sokkal stabilabbnak tekinthetők a leszbikus kapcsolatok. Azok a nők, akik pornót fogyasztanak, hajlamosabbak arra gondolom, hogy az etikus pornóra, vagy ahogy fogalmaztál, a feminista pornóra átszokjanak. Ennek az etikus pornónak az adatai, azok hogy néznek ki? Hány százaléka a felhasználóknak ott már nő, ott már többségbe tudnak kerülni a nők? Vagy arról van szó, hogy ott azért többen vannak a nők arányaiban, mint a hagyományos pornóban, de még mindig több férfi fogyaszt etikus pornót? Először kérdeztél a homoszexuális férfiakról. Ugye te most az életből hoztál példákat, de én meg a pornóról beszélek. Tehát pornófilmben két férfi tud egymáshoz nagyon gyengéd lenni, és ne felejtsük el, hogy ők az ilyen típusú filmek kiszolgálnak egy olyan igényt, ami a meleg férfiaknál azért keresett, hiszen nagyon sok meleg férfi van, aki igenis érzelmes, intim kapcsolatban él a párjával, stb. Tehát ez egy sztereotípia, hogy a meleg férfiak ilyenek vagy olyanok. Semmi gond a sztereotípiával, hasznos, meg általánosításokból tudunk konzekvenciákat leszűrni, de azért ez nem mindig van így. A másik, hogy az etikus pornót általában női rendezők készítik, hiszen ők azok, akik úgy látják, hogy a nők nem nézik a hagyományos pornófilmeket, és ezt jól látják, és ezért ők készítik, de nem tudok ilyen statisztikát neked mondani, hogy hányan nézik az ilyen pornókat. Az biztos, hogy az érzelmesebb, vagy intimitásra törekvő férfiak szívesebben néznek olyan pornót, amiben egy férfi, egy nő van, és egy ilyen normálisabb együttlét mindenféle sallangtól, vagy extremitástól mentes. Uh-huh. Te fogyasztasz pornót? Nekem ugye idézőjelben a szakmám miatt is idézőjelben muszáj, de én azt tudom erre mondani, hogy én mindig adok a pornónak egy esélyt, hogy megtetszen, de valahogy nem jutunk igazán barátságba a pornó és én. Tehát elkezdem nézni, és egy-két perc után annyira hiteltelen, annyira röhelyes, és annyira látom, hogy mik azok a pontok, amiben ez biztos, hogy nem valós, hogy így elmegy a kedvem tőle. De újra és újra adok neki esélyt, hát ha most megtetszik, vagy amikor a klienseim mondják, hogy például manga pornót néznek, ilyen rajzfilm pornó, vagy bármi mást mondanak, ami ilyen érdekes számomra, akkor persze megnézem, hiszen egyébként a pornófüggőség terápiájában nagyon fontosnak tartom azt, hogy ha már a kliens odahoz egy problémát, és ha csak nem nagyon durva számomra, akkor azért én is megnézem, hogy mi az, amit ő néz, hiszen ezáltal fogom jobban megérteni őt. Na most nagyon sok olyan terapeuta van, aki úgy akarja a pornófüggőséget kezelni, hogy nem foglalkozik azzal, hogy a kliens pontosan milyen pornót néz, márpedig ez eszméletlen fontos. Tehát itt nem lehet csak analizálni, meg az illetőnek a lelki hátterét nézni, meg feldolgozni a traumáit, nem. Itt arról is kell beszélni, hogy egész pontosan abban a pornófilmben mi történik, és hogyha én azt nem tudom megérteni, akkor igenis meg kell néznem, hogy lássam, hogy mi az. És igen, megnézem, és akkor így már könnyebben tudok a klienssel erről beszélni, hogy mi tetszett neki ebben, mi a véleménye. Tehát mi szoktunk erről, tehát ki szoktunk akár elemezni egy ilyen pornófilmet. Hát nem nehéz, mert ezek ugye nem 45 perces filmek, tehát nem olyan, mint amiket a Sznobjektívben elemezgettél. Ugye pár percesekről beszélünk, de igen, ezekről beszélni kell. És amikor vált, mondjuk átszoktatom egy másik típusra, akkor megbeszéljük azt is, hogy ebben most neki mi tetszett, mi nem tetszett, hidegen hagyta, vagy nem. Tehát igen, tehát én nézem már csak a szakmám miatt is, ezt nagyon hasznosnak tartom. De mint magánszemély, annyira nem hoz lázba. Hadd kérdezzek a női testről, meg a női idegrendszerről, hányféle női orgazmus létezik, és mi a megoszlás köztük nagyjából? Jó, hát van orgazmus csiklóval, hüvellyel, létezik olyan orgazmus, ami anális, létezik érintés nélküli orgazmus, és létezik olyan orgazmus, ami érintéssel történik, de nem a nemi szervet érinti, hanem valami mást. De ez ötféle különböző orgazmus, vagy ez az ötféle módja annak, hogy egy nő elé, vagy ötféle útja annak, hogy egy nő elélvezzen, de valóban öt különböző helyre jut el az a nő? Az érintés nélküli orgazmus, és az az orgazmus, ami nem a hüvely, vagy hát igen, ami nem a hüvely izgatásával közvetlenül történik, meg nem is a csiklóval, tehát mondjuk mell, ingerlés, fülcimpa, nyak, hát, csípő, stb. Talp, az hüvelyi orgazmus. Nyilván a csiklóorgazmus az csiklóorgazmus. Ez egyértelmű, de ezek hüvelyiek. Az anális az pedig vagy a végbélnyílásnál történik, vagy benne a végbél. De az egy harmadik fajta? Igen, ugye mondtam, hogy van anális. Tehát más a görbéje az análisnak, más a görbéje a klitorálisnak és a vaginálisnak. Más, de vannak olyan nézetek, amik azt hangoztatják, hogy valójában a hüvelyi orgazmus is csiklóval történő orgazmus. Én ezzel nem értek egyet. Hiszen nem lenne más a görbéje, ha ugyanaz lenne. Most mit értünk az alatt, hogy görbe hát ebben az esetben? Az izgalomba jövetelnek a meredeksége, vagy lankássága, az orgazmus, vagyis hát a csúcspontnak az időtartama, kitartósága, és az arról való, az arról való leizgulásnak a lankássága, vagy a meredeksége. Nekem az a megfigyelésem, hogy a női orgazmusok közül a férfi orgazmusnak a klitorális orgazmus felel meg, tehát annak hasonló a görbéje, elég meredeken izgul fel, rövid ideig tart a csúcspont, és utána elég meredeken ereszkedik le. Ezzel szemben a vaginális orgazmus a nőknél az egy sokkal lankásabb emelkedést mutat, egy hosszabb ideig kitartó csúcspontot, tehát nem is egy csúcspontot, hanem úgymond egy fensík képződik, és onnan is egy lankásabb ereszkedés az orgazmus után. Igen, ezt mondja a szakirodalom, meg ez van elterjedve a közvéleményben, és egyébként az esetek nagyon nagy részében ez így is van, ám hüvelyi orgazmusnál is van olyan, hogy nagyon hirtelen jön. És nincs ilyen lassú felvezetés. Tehát vannak nők, akik nagyon gyorsan el tudnak élvezni hüvellyel. Egy perc alatt mondjuk, kettő, három. Na és akkor úgy áll a dolog, hogy a lecsengésre olyan... vagy kíváncsi? Igen. Jó, ott is különböző nézetek vannak. Van, aki azt mondja, hogy a csikló gyorsan jön, gyorsan megy, könnyen jön, könnyen megy, ugye? Mint a férfiaknál. a hüvely pedig lassan jön, de tovább tart a hatása. Igen, de nem mindig. Van, hogy fordítva. Tehát van olyan nő, amelyiknek csak klitorális orgazmusa van, nincs így vaginális. Van olyan nő, amelyiknek csak vaginális orgazmusa van, és nincs klitorális. Igen. Van olyan nő, amelyiknek klitorális és vaginális orgazmusa is van, és akkor továbbá a te logikádból kiindulva létezik olyan nő is, amiről tanúskodtál az imént, amelyiknek vaginális, klitorális és anális orgazmusa is van, ez három különböző fajta orgazmus. Igen. Illetve, és az érintés nélküli. Illetve aki érintés nélkül is el tud élvezni, vagy a nemi szerv érintés által el tud élvezni, az akárhogy is egy nagyon érzékeny nő, de egy vaginális orgazmusról beszélünk ebben az esetben. Igen. Tehát akkor alapvetően három típusú orgazmus van, és ez a három típusú orgazmus, ez... én úgy képzelem, hogy az, akinek anális orgazmusa van, annak azért a másik kettővel sem igazán van problémája, én úgy képzelem, vagy jellemzően a másik kettővel sem igazán van problémája, mintha gyakoribb lenne a vaginális és a klitorális orgazmus, mint az anális. Hát sokkal. A vaginális és a klitorális orgazmus közül, mintha a klitorális orgazmus a nőknél gyakoribb lenne, mint sokkal a vaginális. Könnyebben tudnának elélvezni a klitoris izgatása révén, mint a vaginálisan. De... van egy nagyon nagy része a nőknek, aki kifejezetten csak és kizárólag hüvellyel tud elélvezni. Ez nagyon fontos, és erről keveset olvasunk, és akkor erről egy kicsit beszélek. Ez azért van, mert a nők legnagyobb része odaadó. Tehát ő úgy képzeli, vagy azt engedi meg magának, hogy akkor tud elélvezni, hogyha az a férfinak is örömet jelent számára. A csiklóval történő elélvezés egyfajta önző cselekedet lenne, hiszen nem közösülés közben történik, a férfinak külön meg kell érte úgymond dolgozni, és rengeteg nő túlságosan önfeláldozó az ágyban, és ezek a nők inkább hajlamosabbak a hüvellyel való elélvezésre, vagy semmire egyébként, tehát semmiféle elélvezésre, sem mint a csiklóval valóra. Tehát akkor itt négy típust, négy főbb típust tudunk megkülönböztetni, a vaginálisan és csak vaginálisan érzékeny nőkét, a klitorálisan és csak klitorálisan érzékeny nőkét, a vaginálisan és klitorálisan érzékeny nőkét, és akkor azok itt a nagyon szerencsés nőkét, akiknél a vaginális és a klitorális orgazmus még anális orgazmussal is kiegészül. De van egy ötödik kategória is, amikor semmelyiket sem képes a nő átélni. Így tehát van. Sem vaginális, sem klitorális orgazmusa nincs. Itt már az análisról nem is biztos, hogy érdemes beszélni. Ezt nevezik úgy, hogy frigiditás. Nem. Frigiditásnak azt nevezzük, amikor vágyhiány van. Tehát a női aszexualitást nem, hívjuk. Nem, az meg egy külön történet. Mi a különbség az aszexualitás és a frigiditás között? Jó, először maradjunk annál, hogy a női orgazmus képtelenség, jó? Tehát ennek ez a hivatalos definíciója, amikor ami egy nő... nem frigiditás. Az még nem. A frigiditás az, amikor nem is vágyik a szexre. És az aszexualitás? Oké. A frigiditás nem olyan, hogy hopp, így születik, míg az aszexualitás az olyan. Jó, tehát az egyik vele született, a másik pedig kialakult. Tehát a frigiditás, tehát a női vágyhiány, a női élvezethiány, és természetesen női orgazmushiány, az valami következtében így alakult. Gyerekkori szocializáció. Nem kell mindig ezt a gyerekkort, hagyjuk már mindig a gyerekkor. Nem. Lehet, hogy az első nemi kapcsolat, ami lehetett mondjuk 18 évesen, vagy lehet, hogy... tök jó volt minden, és akkor lett egy nagy betegsége, vagy műtéte, és azóta nem tud elélvezni. Tehát ezer oka, és nem is kívánja a szexet, tegyük hozzá. Tehát ezer oka lehet. Jó, tehát a frigiditás az kezelhető, gyógyítható, de az aszexualitás az nem, mert az vele született, és azt jelenti, hogy az illető nem érez nemi vágyat mások iránt. De hogy állapítod meg a különbséget a között, hogy egy nő frigid vagy aszexuális? Mert azt mondod, hogy az egyik vele született, a másik az meg kialakult valahol. De hogyha ő arról tanúskodik, hogy ő valójában ezt sosem érezte, akkor az szinte biztosan a szexuális és nem frigid? Ha soha nem volt nemi vágya, uh-huh. az a szexuális. Uh-huh. De ők nem is jönnek el szexológushoz. Minek? Uh-huh. Akkor az a frigid, akinek egy ideig volt nemi vágya, de egy bizonyos ponton ez megrekedt. Igen. És azóta nincs. Igen. Ahogy az impotencia ezt... is, jó? És... Tehát a frigiditást az impotenciával tudjuk egy vonalba uh-huh. hozni. És ez kezelhető? Igen. Meghozod a nemi vágyat? Hát igen. Ehhez gyakorlatokra van szükség? Is, meg agyi kondicionálásra. Most megint feltetted ezt a kérdést, hogy de hát hogy az agy? Hát mert az agy. Agyból indul ki minden. És agyban dől el, ahogy mondani szokás, hogy valaki kívánja a szexet, vagy nem. De természetesen, hogyha vannak a háttérben feldolgozatlan traumák, vagy életesemények, akkor azokat is helyre kell állítani. Hasonlóan kezeled a frigiditást, mint a női orgazmus képtelenséget? Attól függ, hogyha... Tehát attól függ, hogy az izgalmi görbének mely pontján jelentkezik a probléma, azért nem. Vannak átfedések, de nem. És ami még nagyon fontos, hogy nem sablonokból dolgozom, tehát nem sémák szerint, hanem egyénre szabottan. Tehát az alapján, amit kiderítek a kliensről, aki megkeres, az alapján állítom össze, hogy mire van szüksége. Egyébként pont emiatt nagyon nehéz volt megírnom ezt a könyvet, a pornófüggőség kezeléséről, mert ahányan jöttek, annyiféle módon kellett hozzányúlnom ehhez a problémához, és ami az egyiknél bevált, és hiába volt ugyanannyi idős, ugyanaz a tipikus tünet, és minden ugyanaz, egyszerűen nem lett volna jó neki az a terápia, egyszerűen éreztem, hogy neki nem lenne jó az, ami a másiknak meg bevált. Gondolom, hogy sokkal gyakoribb a női frigiditás, illetve a női orgazmus képtelenség, mint a férfi frigiditás, illetve orgazmus képtelenség, vagy akár a szexualitás. Az aszexualitással én nem foglalkozom, nem is jönnek hozzám, meg nem is tudok olyan szexológusról, akihez egyébként jönnének, mert ők jól el vannak. Tehát tulajdonképpen nem is nevezzük ezt igazán szexuális zavarnak, úgymond. Így született, ilyen kész. Nem foglalkozunk vele különösebben, és ők sem akarnak ezen változtatni, meg hát nem is tudnának nagy valószínűség szerint. Mi volt a kérdés? Hát, hogy az aszexualitás, illetve a frigiditás, illetve az orgazmus képtelenség, az én úgy képzelem, hogy sokkal gyakoribb a nőknél, mint a férfiaknál. De a férfiaknak nem nagyon van ilyen problémájuk, hogy nem izgulnak szexuálisan, vagy hogy nem képesek az orgazmusra. Hát dehogy nem. Hatalmas probléma. Egyre nagyobb. A pornófüggőség egyik legnagyobb következménye a nemi vágy hiánya férfiaknál. De és? Hogy lehet, hogy hiányozhat a nemi vágy, hogyha pornófüggők? Hát mi hajtja őket, hogy pornózzanak, ha nem a nemi vágy? Így indul, és aztán észrevétlenül átfordul az egész, és a végén már nem lesz nemi vágyuk. De akkor legalább a pornózást is abba hagyják, nem igaz? Gondolnád, és van, aki abba hagyja, de van, aki azt mondja, jó, akkor elkezdek más típusú pornót nézni, egyre durvábbat, és akkor hát, ha arra végre lesz merevedésem, és akkor így váltogatja, vagy egyre több időt tölt vele. Uh-huh. És az orgazmus képtelenség is kialakul a pornófüggőség következtében a férfiaknál? Hogyne, nagyon-nagyon soknál. Tehát órákon keresztül is képes merevedésre, és nem tud már elélvezni. Nem arról van szó, hogy elnyűjtte a receptorokat? De. Tehát kimerítette. Túlingerelte, elárasztotta. Igen. Akkor itt gondolom, hogy itt... valamiféle megvonásra van szükség. De... diétára? Így. Hát, ez most ugye megint egy általános tanács. Nagyon nem szeretem ezeket az általános tanácsokat, mert mindenkinél más és más. Ami az egyiknél beválik, a másiknál pont, hogy nem, és az ellenkező hatást éri el. Uh-huh. Persze, általánosan azt mondanám, igen. Milyen arányban gyógyul a női, illetve a férfi frigiditás, illetve orgazmus képtelenség? A férfit könnyebb gyógyítani sokkal. A nőnek valahogy jobban, érzelmileg jobban beidegzett, vagy behálózott? Nem, inkább társadalmilag. A férfinak megengedett a szex, a nőnek a szexuális élvezet, de a szex is, meg a sok szexuális partner, meg egyébként minden, ami szexualitással kapcsolatos. A nőnek társadalmilag nem. Még a mai modern világban is ez így van. Aha. Egy férfi elmondhatja, hogy hány partnere van, dicsekedhet vele, uh-huh. a nő nem. Teljesen más megítélés. Ugye a kettős mérce, uh-huh. hát most nem mondok újdonságokat, uh-huh. gyakorlatilag sablonokat fogok ismételgetni, tehát a nőnek a szex élvezete régen teljes mértékben tiltott volt. Tehát ezt a tudást örökölték a nők a nagyanyáiktól, ükanyáiktól, stb., hogy a nő nem élvezheti a szexet. Ergo, a nő ne is kezdeményezze a szexet, amelyik nő élvezi, vagy kezdeményezi, az kurva, vagy feslet, vagy nem tudom, valami uh-huh. ilyesmi. Tehát semmiképpen sem dicséretes jelző. Így van. Uh-huh. Ez hiába élünk egy modern világban, még ma is megvan a kollektív tudatalattiban, és ezáltal ez nagyon sok nőnél ott van. Na most ezt kell feloldani. Egy férfinél sokkal könnyebb, mert neki meg megengedett, sőt, kívánt, elvárt dolog, hogy ő élvezze a szexet, kezdeményezze a szexet, ez egyfajta férfias principium. De a nőnél érdekes módon ugyanez nem. Ugye ezek a káros régi mondások, hogy hagyd magad, hamarabb szabadulsz, tehát ezt nőknek találták ki. Hmm. Tehát ez is mutatja, hogy régen a nőknek, nagyon sok nőnek a szex egyáltalán nem volt élvezetes. Egyfajta kötelesség volt. Van egy olyan mondás, én ezt eddig minden alkalommal férfitől hallottam, hogy ha egy kulcs minden lakatot kinyit, akkor az egy mesterkulcs, de ha egy lakatot minden kulcs kinyit, az egy rossz lakat. Uh-huh. Ez az a kettős mérce, amire utaltál az imént. Hát, ha egy nő nagyon könnyen élvezi a szexet, és nagyon könnyen bevonódik érzelmileg egy szexuális helyzetbe, adott esetben a promiszkuitása olyan fokú, hogy igényli is a szexuális változatosságot adott esetben, akkor azt ribancnak bélyegzik, és benne egy szégyent társítanak, egy szégyent rendelnek az élvezethez, ami aztán nyilván öngyűlöletet okoz, vagy ellehetetleníti. Tehát vagy meggyűlöli a nő magát a saját természetéért, vagy ellehetetleníti azt a fajta élvezetet, amihez a szégyen hozzátartozik. Vagy pedig egy tudatos nő, és azt mondja, hogy az, hogy könnyen élvezi a szexet, meg miket mondtál még? Hát, hogy nagyobb a promiszkuitás benne, nagyobb változatosságot igényel a szexben adott esetben, könnyen bevonódik szexuális könnyen helyzetekbe. Könnyen bevonódik, így igen, van. Igen. Tehát mondhatja azt, hogy milyen jó neki, mert neki nincsenek olyan szexuális problémái, mint nagyon sok nőtársának. Tehát ezt is mondhatja. Igazából nézőpont kérdése. Neked ez a feladatod, hogy erre vezesd rá, hogyha panaszai vannak, hogy tanulja megértékelni a saját természetét és a szerencsés szervezetét. Hogy felszabadítsam őket a sok-sok gátlás és elnyomás alól. Így van. Uh-huh. Amiket vagy saját maguknak okoznak, vagy a társadalom által magukra erőltették, vagy a neveltetéssel, vagy egyszerűen csak átörökölték az őseiktől. Statisztikailag a te hozzád forduló nőknek, illetve férfiaknak mik a leggyakoribb problémái, amelyekkel megtalálnak téged? Merevedési zavar. Második, korai magömlés. Harmadik, pornófüggőség. Negyedik, párkapcsolati probléma, ami a szexben csapódik le. Tehát olyan szexuális probléma, ami a pár között alakul ki. Általában az, hogy az egyik kívánja a szexet, a másik kevésbé. És ilyenkor előfordul, hogy be kell vonni a partnert is a terápiás ülésekbe? Az mindenképpen hasznos. De van, aki abszolút ellenáll. Uh-huh. És a nőknél mik a gyakori panaszok? Amit ugye utoljára említettem, tehát az, hogy vagy a nő kívánja jobban a szexet, és a férfi kevésbé, ez egyébként nagyon gyakori. Nem lepődsz meg? Várnék egy meglepődést. Fura. Mindig meglepődnek az emberek, amikor társaságban erről kérdeznek, és ezt megemlítem. Nyilván van fordítva, hogy a nő kívánja kevésbé, és a férfi meg jobban, ugye ez is gyakori probléma, illetve orgazmus hiány, vágyhiány nem nagyon szokott lenni. Uh-huh. Az átmeneti, átmeneti, de azért van persze, és a nőknél még a férfi szexuális problémájából adódó dolgok jönnek még ide, tehát amikor a férfi korai magömléssel küzd, akkor nyilván a nő ezért nem tud elélvezni, tehát hüvelyel, tehát legalábbis nagyjából ez lehetetlen szinte. Mivel a szakirodalom szerint 20 perc kell ahhoz, hogy egy nő hüvelyileg elélvezzen, hogyha mondjuk egy korai magömlés 2 perc, akkor ez valószínűleg nem fog létrejönni. Legalábbis pénisszel nem. Mondjuk ez szakirodalom, maradjunk annyiban, tehát nagyon sok különböző eltérő szervezet van, de ez az általános. Tehát 20 percig azért ki kéne tartani egy férfinak, ehhez képest ugye a korai magömlés az nagyon súlyos és nagyon-nagyon gyakori. Hozzáteszem, nagyon fontos a korai magömléssel kapcsolatban, az a nő, aki előre tudja, hogy a férfi úgyse fog kitartani, az nem tudja magát elengedni az ágyban. És onnan tudja előre, hogy mondjuk már egyszer voltak együtt, és onnantól kezdve, vagy egy ideje a férfi ilyen, és onnantól kezdve a nő elkezd mindenféle tünetet produkálni. Tehát őnek is se lesz már jó, tehát nem lesz orgazmusa, nem is kívánja már, hárítja a férfi közeledését, stb. Tehát, amikor női orgazmus problémáról, hiányról, bármiről, elakadásról beszélünk, rettenetesen fontos megvizsgálni a férfi szerepét. Hogy a férfi vajon tudja-e nyújtani a nőnek azt az ellazult állapotot, amiben a nő azt mondja, hogy na most elengedem magam, van erre akár egy órám, és akkor tudom, hogy a férfi most kényeztet engem, jó lesz, és akkor így ebben az ellazult állapotban a nő el tud élvezni, és tudja az egészet élvezni. De hogyha van benne egy ilyen, hogy fú, a férfinak mindjárt lelankad, vagy mindjárt elélvez, vagy akármi, akkor a nő nem fog kielégülni. Tehát van egy ilyen aspektusa is az egésznek. Mi a normalitás a szexben? Mert persze ezt mindenki magáról veszi a mintát, az a normális, ami neki a normális, amit ő élvez, és akkor mindenkivel szemben nyilván az az elvárás, hogy legyen olyan normális, amilyen ő. De ugye azért a normalitás nem csak azt jelenti, hogy a prűt kis ember mitől nem botránkozik meg, vagy mi az a helyzet, amiben ő már azt mondja, hogy ebben már nem lenne benne, tehát abnormális, vagy amiben még benne van, amiben bevesznek, az még normális, hogyha főleg, hogyha én is szeretném. De azért van ennek egy másik jelentése is, ez a haranggörbe, a haranggörbének a közepe, ami a nagy számosság, a nagy számok tükrében jellemző. Ilyen értelemben azért meghatározható, hogy mi a normális a szexben. Mi normális, és mi az, ami már extrémitásnak tekinthető. Furmányosan tetted fel a kérdést, megnehezítve a válaszadást. Igen, mindig az a normális, amit két ember normálisnak tart. Ami nekik nem okoz kellemetlen érzést. Tehát például, hogyha szeretik az olyan szexet, amiben van fájdalom, de ez nekik jó, akkor ez nekik normális, jó? Tehát nem kell azt mondani, hogy ez nem normális. Az a lényeg, hogy két ember konszenzuson, egyező akaraton azt csinál egymással, amit szeretne, és ez nekik jó. És utána is jó. És nincsen kellemetlen érzésük, miután befejezték az aktust. Ez a normális. Ami nem normális és gyakori, egyre gyakoribb jelenség, a szexmentes házasság vagy kapcsolat. Az nem normális, de az emberek már kezdik normalitásnak tartani. Normalitásról egyébként sokat lehet vitázni. Nagyobb közösség mércéjét sokan normálisnak veszik, miközben nem biztos, hogy az. És lehet, hogy csak két ember csinálja normálisan azt a bizonyos dolgot, és a többi nem. Nem mindig az a normális, amit a többség elfogad. Tehát ha már a többség szexmentes házasságban él, és mondjuk már mindenki így fog élni, én akkor sem fogom azt mondani, hogy a szexmentes házasság normális, mert nem az. És mi a normális egy szexmentes házasságból kilépni a szex reményében, vagy a szexmentes házasságot fenntartani az intimitás megőrzésének a céljából? mert ugye azért a szexmentes házasság is egy csomó érzelmi szükségletet kielégít. Biztonságérzetet, intimitást, gyöngétséget az ember tud kapni a partnerétől a szexen kívül is. És hogyha az ember úgy érzi, hogy ezt nem tenné kockára annak érdekében, hogy máshol szexet találjon, de mire az az intimitás kiépül, vagy ha kiépül egyáltalán, beláthatatlan, akkor nem egy reális döntés, vagy nem tekinthető normális döntésnek az, hogy valaki megalkuszik a sorsával, és benne marad egy szexmentes házasságban. A megalkulás soha nem jó döntés, és soha nem normális döntés, és utólag nagyon megszokták bánni az emberek. Úgy érzik, hogy éveket vesztegettek el valamire, ami nem volt jó. Nem, a szexmentes házasságban az a normális, hogyha helyreállítják, és újra lesz szex. És ez te olyankora önbizalommal mondod, tehát ez mindig minden esetben egy szexmentes házasság, terápiás üléseken, egy odafigyeléssel, egy szexuális tudatossággal helyreállítható mindig. Tehát ezt úgy kimered jelenteni, hogy akkor menjél el szexológushoz is, oldjad meg a problémádat, mert ez így megoldható, és ez mindenkinek így sikerül, mert ez egy művelet, amit ha végrehajtasz, akkor az eljuttat téged oda, hogy visszakapod a szexet, és újra szexelni fogsz a partnereddel. Soha nem tudunk ilyen egzakt kijelentéseket tenni, nem csak ezen a területen, hanem sok más tudományágban sem, hogyha mindig ezt az utat követed, akkor mindig ez lesz az eredmény, tehát ilyet nem mondunk. Az, hogy én magabiztos vagyok, annak az az oka, hogy 2015 óta foglalkozom szexuálterápiával, és rengeteg embert helyrehoztam. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkit helyrehoztam, még véletlenül sem. Jó? Tehát nagyon sok minden függ a kliensektől, a hozzáállásuktól, az, hogy mi derül ki a terápia közben, hogy a házi feladatokat csinálják-e, hogy a házi feladat közben előjön-e még valami más, stb. Stb. Tehát az, hogy eljön egy pár hozzám, és valamilyen problémájuk van, hogy ebből bizonyosan vissza fog-e térni az eredeti állapot, vagy annál még jobb, ezt nem lehet előre megjósolni, de az biztos, hogy amiben akkor vannak, annál jobb lesz. Szexmentes kapcsolatban milyen házi feladatokat tudsz adni jellemzően? Mi az, ami segíteni tud? Nagyon sok különböző feladat lehet. Az egyik az, hogy bizonyos témákról való beszélgetést kerüljék, amik ilyen szexgyilkos témák. A másik, hogy csökkentsék az intimitást. Csökkentsék? Igen. Tehát nincs simogatás, nincs puszika, nincs ölelkezés, nincs odabújás. Az javítja A szexuális vágyat gerjeszti. Aha, tehát arról van szó, hogy az öleléssel, a gyöngétséggel, a puszizással, azzal libidót veszítenek a partnerek. Veszíthetnek. Aha. A szexmentes kapcsolatban biztos, hogy így van. Tehát ugye más az, hogyha egy egészséges párkapcsolatról beszélünk, akkor nyugodtan lehet intimitás, meg hát kell is, meg hát az jó, az fantasztikus dolog. De amikor már sérült egy párnak a szexuális élete, akkor jönnek be ezek a korlátozások, amiket be kell tartani ahhoz, hogy sikerüljön. Az intimitás, a gyengétség, az kiöli az agressziót. Agresszióra szükség van ahhoz, hogy legyen szexuális vágy az emberben. Az agressziót nagyon sokan elítélik, holott az agresszív emberek viszik előre a világot sok esetben. Tehát nem azok, akik nem csinálnak semmit, és tétlenül ülnek, és mulasztásokat követnek el egyiket a másik után, vagy megalkusznak, ugye tetszett ez a szó, amit az előbb használtál, hanem azok, akik valóban cselekedni akarnak. De hogyan cselekedjen, ha nincs energiája, ha nincs benne vágy, nincs benne feszültség. Az agressziót kiváltja többek között a feszültség, akár a szexuális feszültség, és ez tud akár egy ilyen szexuális együttlétbe végül kisülni. De ha ez mindig el van fedve, el van kenve, agyon vannak a felek simogatva egy ilyen kapcsolatban, akkor mi az, ami felgerjeszti a feszültséget? A szexuális feszültséget? Semmi. Mik a szexgyilkos témák? Ó, minden, ami logisztika. Ma hány órakor hozod el a gyereket az óviból? Mi legyen ma a vacsora? Hova megyünk bevásárolni és mit, hogyan tervezzük a hétvégét, anyukához, apukához, anyoshoz, aposhoz, mikor menjünk, stb. Tehát ezek a hétköznapi bedarálós dolgok, vagy munkai problémák természetesen. Uh-huh. Ezek nem tesznek jót a kapcsolatnak, a szexuális értelemben. És ezzel szemben milyen kvázi egy szerepjátékot javasolsz nekik, amiben ők nem abban a státuszban vannak, amiben a szexualitásuk csődöt mondott, hanem egy olyan fajta relációba helyezed át őket, amelyben izgalmasnak találják a másik személyét és jelenlétét. Ezt úgy kell elképzelni, mintha most ismerkednének meg. Ha valakivel most megismerkedsz, akkor nem kezdesz el vele ilyen unalmas témákról beszélni. Ugye, hogy hány órakor mit csináltam, mit tettem ebédre, reggelire. Tehát ezek a triviális témák, amik egy tartós párkapcsolatban gyakran előjönnek. Ilyenekről nem beszélsz, ahogy a problémáidról se beszélsz, mint a munkahelyi meg egyebek. Ezekkel nem terheled a randi partneredet, mert el akarod bűvölni. Jó esetben. Ugyanezt kell ilyenkor tenni, kicsit elfelejteni ezeket a hétköznapi logisztikai dolgokat, és elmélyültebb témákat elővenni. Például, ha csak egy híres emberrel találkozhatnál életedben, akivel együtt vacsorázol, ki lenne az? Ilyenek. Tehát, hogy jobban, mélyebben megismerjék egymást. Értem, hogy ismerik egymást, de egyébként sokszor ez az ismerettség felszínes. Nagyon sokszor tapasztalom pároknál, hogy valójában olyan dolgokat nem tudnak egymásról, ami alapvető. És terápián derül ki. És amikor mélyebben megismersz valakit, akkor mélyebben meg is szereted. És onnan már könnyebb a szexualitás is. Vagy a férfias dolgok, a nőies dolgok, hogy ezek elő tudjanak jönni. Ezeket a hétköznapi darálómalom így valahogy így elsöpri, főleg onnantól kezdve, hogy szülővé válnak, onnantól kezdve nagyon sok emberben megszűnik a férfi, én most férfi vagyok, én nő vagyok, onnantól kezdve apa, anya. Tehát ez így nem jó. Kiolja a libidót. Ki. Főleg, hogy erről beszélnek, akkor legalább ne beszéljenek annyit róla. Uh-huh. Ne ez legyen az egyetlen téma, hogy mi van a gyerekkel, vagy hogy mi volt az iskolában. Ez nem túl szexi. Mennyi ideig tart a normális szex? Én értem, hogy nem a szexológus kell, hogy megmondja, vagy nem valamiféle akadémikus szerv kell, hogy megmondja, hogy mennyi ideig tartson az normális szex, de ugyanakkor ennek is bizonyára van statisztikája. Itt is van egy haranggörbe, és a két szélső érték, a nagy extrém hosszú szex, meg az extrém rövid szex, az kisebb eloszlású, kisebb gyakoriságú, és van a haranggörbének egy középső tartománya, ahol úgymond normális hosszú szex meghatározható. Ez mekkora? Jó. Megint azt mondom, hogy a szakirodalom szerint ugye 20 perc, de az csak a közösülés. Uh-huh. Mindennel együtt, hogy tényleg egymásra hangolódjanak, intim meghitt legyen az egész együttlét, mondjuk úgy 45 percet mondanék. Uh-huh. És ebben előjáték, utójáték is legyen benne. A férfiak nem a mesterei, jellemzően nem a mesterei az előjátéknak, meg az utójátéknak. Ők szeretnek, hát hogy mondjam, ajtóstor rontani a nőbe. Van ilyen. Nők általában igénylik az előjátékot is, meg az utójátékot is. Igen, egyébként ez is ugye ilyen általánosítás, nagyon sok nő nem igényli az előjátékot egyáltalán, tehát amikor azt mondtam, hogy 45 perc, az lehet 45 perc szintiszta közösülés is, tehát mindenféle előutó zönge nélkül, csak akkor mondjuk a behatolás során történik meg az egymás egyéb kényeztetése, egyéb testtájain való kényeztetése, és nem a behatolás előtt vagy után. Uh-huh. Az előjátékot tudom értelmezni. Az utójáték az mit jelent? Az, hogy hát ez az intimitás valahol, hogy összebújás a szex után tulajdonképpen, igen, ezt érted alatta. Igen, igen, és egyébként ebből ugye lehet még egy második menet, vagy harmadik, vagy negyedik, tehát az utójátékot nem kell elhanyagolni. Illetve hogyha egy férfinak nincsen magömlése, azt sem kell olyan tragikusan venni, hiszen akkor képes lesz még egy menetre, meg még egyre, meg még egyre. Viszont ha van magömlése, akkor elfáradhat. Uh-huh. milyen gyakran igénylik a férfiak az elélvezést követő fél órán belül, hogy újra akciózzanak? Hogyha szeretnek a nő testében benne lenni, akkor azért igénylik. Ez most lehet, hogy furcsa ez a kijelentés, de meg szoktam kérdezni mindig a klienseimtől, hogy valóban szereti a női testet, valóban szereti a nőket, és persze első blikre mindenki rávágja, hogy igen, de amikor mélyebben belemegyünk, kiderül, hogy nem is annyira. És nem akarnak benne lenni sokáig. Nem élvezik annyira. Hiába van egy férfinak erekciója, de lelkileg nem élvezi annyira akár, vagy valami zavarja az egészben, és akkor úgy van vele, hogy ne tartson sokáig. De ha olyan női partnerrel találkozik, akivel minden rendben van, és nincsenek zavaró tényezők, akkor a férfi is sokáig akarja a szexet húzni, hiszen ami jó, azt sokáig csináljuk, nem? Olyan egyszerű. Akkor nem az van, hogy azt nézzük, hogy na, 5 perc kipipáltam. Ha valamit élvezek, akkor sokáig szeretném élvezni. Tehát ezt üzenem minden korai magömléssel küszködő férfinak, ha igazán élveznétek a szexet, ha igazán szeretnétek a női testet, akkor sokáig benne szeretnétek lenni, és nem pedig 2-3 perc múlva végezni, mert az nektek sem olyan nagy öröm. Köszönöm ezt a beszélgetést Somorjai Martinának, szexológusnak, és remélem, hogy a nézőknek is tanulságos volt. Én is nagyon köszönöm.